Vijf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De Australische kardinaal George Pell is veroordeeld voor kindermisbruik. Hij hoort zijn straf morgen. De rechtbank acht bewezen dat hij in 1996, toen Pell aartsbisschop was van Melbourne, twee misdienaren heeft misbruikt. Tot nu toe heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. George Pell was een van de machtigste mannen binnen de kerk. Sinds 2017 is hij met verlof. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Vietnam aangekomen voor de top met president Trump. Zijn trein kwam aan in Dongdang, op de grens met China. Van daaruit reist hij verder per limousine naar Hanoi. Trump komt daar later vandaag ook aan. Morgen zullen ze elkaar eerst één op één spreken. Daarna volgt een diner waarbij ook hun adviseurs aanschuiven. De Amerikaanse zanger R. Kelly is op borgtocht vrijgelaten. Kort daarvoor had hij in de rechtbank verklaard dat hij niet schuldig is aan seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly zat sinds vrijdag in de cel. Eerder zei zijn advocaat dat hij niet genoeg geld had om de borgsom van $1 miljoen te betalen. Wie het bedrag nu heeft neergeteld, is niet bekendgemaakt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, stapt op. Waarom is niet duidelijk. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten daaruit terug. Iran werd daarna getroffen door Amerikaanse sancties, waardoor Zarif onder zware druk kwam te staan. Het doek lijkt definitief gevallen voor luchtvaartmaatschappij Insel Air op Curaçao. De afgelopen twee jaar zijn verschillende overnamepogingen mislukt. Gisteren haakte de laatste strategische partner af nadat de luchtvaartvergunning van Insel Air was verlopen. De rechter doet later vandaag uitspraak over het opnieuw aanhouden van het schuldenakkoord of een faillissement. Het weer, het is overwegend helder. Wel kan er lokaal nevel of een mistbank ontstaan. Overdag wordt het opnieuw flink zonnig met temperaturen van 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Je luistert naar de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. We hebben het over modellen met een veel te laag gewicht. We moeten ze in bescherming nemen en de maatregel dan invoeren dat ze niet meer dan 5 kilogram mogen afwijken van het gemiddelde. Een Nederlandse vrouw weegt gemiddeld 75,5 kilogram. Dat betekent dat zo'n model in ieder geval niet lichter mag wegen dan 70 kilogram. Jean-Paul, goedemorgen. Hey, goedemorgen, Boer. Ik ben het uiteraard eens met Ik ben het eens met de stelling dat je 5 kilo als norm kan stellen. Maar je hebt ook mensen met een snelle schildklier. Ja. Ja. Oh, en die hebben dan geluk. Die wegen dan 50, maar dat is dan van nature zo. Als je daar dan een doktersbriefje voor krijgt, dan zou er niks aan de hand zijn. En we hebben natuurlijk heel veel instroom van niet-Nederlanders. En die mensen die zijn waarschijnlijk ook een stukje dunner als ze jonger zijn. En kleiner. Echt? Plus, kun je dat even toelichten? Dus de instroom van nieuwe Nederlanders? Ja. Dat denk ik wel. Die zijn qua lichaamslengte wat kleiner dan Noord-Europeanen. Mm-hmm. En dat je daardoor dus ook lichter bent. Ik zoek het net op en ik zie hier staan: Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat wist ik. Ja, wist nieuwe Nederlanders. Ja, nee, dat weet ik. Dus dan klopt het wat je zegt. Dus Nederlanders op zich zijn... Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Dus ja. Inderdaad. Ja, en we hebben nou eenmaal te maken met glossy papers. En daarop komt helaas, denk ik, als je wat dunner bent, kom je er wat beter op. Dus het is dus ook een stukje commercie wat moet verkopen. Ja, precies. Maar laten we... het niet zeg maar nu goedkeuren dat de commercie ervoor zorgt dat deze meisjes veel te doen, toch? Ja. Nee, ik snap het zelf dat ze dat willen, ja, maar... Gaan ze een norm stellen, dan ben ik er erg blij mee. Ja, ik ook. Dankjewel voor het bellen, Jean-Paul. Oké. Sabrine. Ja, goedemorgen, Murat. Goedemorgen, Sabrine. Ik verbaas me eigenlijk dat die discussie nog steeds gaande is. Want een tijd geleden was er al sprake van dat zou veranderen. Weet je wel, dat hele graadmagere bij modellen. Mm-hmm. Er was toen een discussie over op vele fronten dat meisjes zou stimuleren anorexia-verschijnselen te krijgen. Maar goed, het schijnt nog steeds wel aan de orde te zijn. En bovendien moeten modellen ook wel lang zijn. Maar ik denk dat het ook nog steeds wel een mannenmaatschappij is die dat bepaalt. Ik denk als je vrouwen zou vragen... Het staat natuurlijk heel mooi als een model heel slank en lang is... valt kleding anders, maar de meeste vrouwen herkennen zich daar niet in. Ja, omdat de meeste vrouwen toch wat voller zijn. Ja, maar nu heb ik toch een vrouw aan de lijn. Heb je wel eens naar die de foto's gekeken en bij jezelf gedacht... nou ja, dit zou mij eigenlijk ook wel heel mooi staan, dit gewicht. Jawel, ik vind het ook echt heel mooi. Ja. Maar het moet natuurlijk niet... Want het zijn vaak hele jonge meisjes en dat is toch wel gevaarlijk om... Want de modellen zijn vaak extreem jong, hè? Dat vergeten we vaak. Mm-hmm. Maar door hun make-up lijken ze ouder. En als je dan nog in de groei bent en ontwikkeling bent, lijkt het me helemaal niet zo gezond. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel beroepen. Het is het beroep wat je kiest, waar je ook slank moet zijn. Een ballerina mag ook niet zwaar zijn. Die is eigenlijk ook voortdurend op dieet. Ja, dat hoort dan bij het beroep, dat is wat je zegt. Hoort bij het beroep, ja. Maar dan denk ik weer, iemand die in de bouw gaat werken... ja, die loopt dus gevaar dat er stenen op zijn hoofd vallen. Maar we beschermen die mensen door ze een gele helm te laten dragen. Ja, ja. En dat verplichten we ze zelf. Ja, maar een ballerina, die kiest er toch voor. Die kan het beroep niet uitoefenen als ze niet op een bepaald gewicht is. Ja. En dat, maar een model heeft... Maar ik bedoel, alles is een keuze. Wat heb je ervoor over? Maar ik denk dat het toch in de modellenwereld... te veel bepaald wordt door mannen. En dat wij als vrouwen best wat vollere modellen... op de catwalk zouden willen zien. Nou, zou jij een tijdschrift kopen... waar een voller model op de voorkant staat? Oh, zeker, ja. Ja, omdat het gewoon veel meer de realiteit is... Maar als je die modeontwerpers, die bepalen dat. Die vinden het zelfs walgelijk als een vrouw 42 heeft. Omdat ik laatst van die, hoe heet het ook weer, die overleden is pas. Karl Lagerfeld. Ja. Toch? Ja. Ja, want die had kleding ook bij de H&M ondergebracht. En vond het walgelijk dat ze daar maat 42 verkochten. Nou, dat is... Ik weet niet of je op de hoogte bent van de maten van vrouwen, maar 42 is een hele gangbare maat. Oh, echt? De gemiddelde Nederlandse vrouw heeft 40? Ja, nou nee, ja, 40. Tussen de 40 en de 44. Ah, oké. Dus 42 is dan heel... Oké, dat kennen we van het straatbeeld hier. Dus 42. Ja, precies. Ja. En nog wel meer. Maar dat vond hij al heel erg. Maar dus dat zijn echt... mannen die daar de trends zetten. En vrouwen zouden een beetje meer moeten emanciperen... en hun eigen lijn moeten gaan volgen, denk ik. Ja, vind ik ook, hoor. Daar niet van. Maar... Dat het er wat echter uit zal gaan zien. Ik weet wel dat we nog een lange weg te gaan hebben. Dit is niet dit jaar nog geregeld. Nee. Ja, en ook bijvoorbeeld die jockeys, weet je wat? Die moeten heel klein en slank zijn. Jockeys? Wat zijn dat? Dat heet toch jockeys die achter die paarden op zo'n... Ik wist helemaal niet dat die allemaal heel klein... Ik volg die hele sport niet, hoor. Maar die moeten heel klein en licht zijn. Dus het hoort vaak ook bij het beroep. Dus als je model wordt, weet je wel dat je dus in deze tijd... aan die norm moet voldoen. En ik denk dat mensen bewust moet zijn met de keuzes die hij maakt ook, hè? Ja, nou, jij denkt in ieder geval dus dat het komt doordat die modellenbureaus en de makers van de kleding, die willen graag dunne modellen, toch? Dus dat de industrie dan dat heeft... Ja, dan staat de kleding beter, komt beter uit. Ja, absoluut. Maar als er een vrouwenwereld opstaat die hun eigen modellen, hun eigen shows gaan maken en klossies... En daar gewoon een echte vrouwen laten zien, hè, bijvoorbeeld die niet constant op dieet hoeven zijn. Ik zou het veel interessanter vinden. Dankjewel. En het zou gezonder zijn. Dankjewel voor het bellen, Sabrina. Ja, Sabrina is het. Sabrina. Goeie uit. Ja. Oké. Ja. Dankjewel. En nog een goede uitzending, hè, Moab. Dankjewel, Sabrina. Fijne dag. Okay. Doeg. Dag. Youssef. Yo, Morad, jonge papa Youssef hier. Hey, young papa, young daddy Youssef. Ja. Ja, ja. Nou, je klinkt redelijk uitgerust voor een nieuwe vader. Ja, 3 uur slaap, maar hij geeft je wel energie. Dus dat is goed. Dat is positief. Wauw, geweldig. Goed gedaan, goed gedaan, man. Hey, maar ja, die modellen dus. Ja, even reageren op de vorige spreekster. Ik ben het totaal niet met haar eens, hè, Morat. Met alle respect, maar het is niet de ontwerpers die het bepalen. Wij bepalen als markt, want wij zijn wel degene die die kleding kopen. Snap je? Dus het is een soort van norm die in ons is gebrainwashed, als het ware. Van dat is de standaard. Ja. Iedereen koopt die kleding en zo hou je dus in stand. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, als we modellen op de catwalk zouden zien lopen, die veel te groot zijn en dus veel te ruime kleding dragen, dan willen we die kleding automatisch niet kopen. Ja, dat ligt aan ons. Dat zit in onze brain, in ons systeem. Is dat erin ingezet dat wij dat niet willen kopen? En dat doen we ook niet. En zo krijg je dus dat ze schaalformaatje. Nee, wat zei je? 29? 30? Nee, zeg maar het gemiddelde voor een vrouw was 42. Ja, precies. Nou goed, en die modellen zitten er zwaar onder. Maar dat komt dus omdat onze norm zo vervaagd is als het aankomt op vrouwen. In het Westen. En ik vind dit de westerse armoede, hè? Want we praten wel eens over vrouwen in Saudi-Arabië, dat die gedwongen gesluierd moeten. Mm-hmm. Los van dat je nooit moet dwingen, dat mag gewoon niet, is dit ook een bepaalde dwang. Snap je? Ja, je moet dun zijn. Je moet dun zijn, ja. Maar als je dan kijkt dat hoe wij hier in het Westen tegenover vrouwen in andere landen aankijken. Het lijkt alsof wij superieur zijn, alsof wij het zo goed doen. Maar in dit geval is het gewoon precies hetzelfde. Namelijk, er zit zoveel dwang achter, zonder dat mensen het doorhebben. En wij staan allemaal maar te kijken naar die meiden. Wat die jongen net ook zegt, het ziet er wel geil uit. Wat is dat? Het zijn vrouwen, die moet je met eer en met respect behandelen. Maar wij zijn zo meegegaan in die norm van maatje 29, 30, dat dat mooi moet zijn en goed moet zijn. Dat is niet goed. Maar als wij dat niet laten merken door nog steeds spullen te kopen, zal het niet veranderen. Ja, scherp van je, Youssef. En dankjewel. Ja, man, superman, bro. Dankjewel, super. Ja, prima hoor. Van harte welkom. Ja. Hai, hai. Verburg, lees ik het nou goed? Ben je er weer? Ja, fantastisch. We gaan elkaar nog kennen zo meteen. Ja. Leren kennen. We worden straks nog verliefd op elkaar. En dan gaan we op zoek naar een draagmoeder voor een kind. Trouwens, de liefde is altijd goed. Daar gaat het even om. Mm. Maar ik wilde reageren op de kwestie, hè? Ja. Ja. Dus uniform atserig, dat heb ik opgeschreven, omdat het is een soort monocultuur waar je het over hebt, waar je over gesproken wordt. Hè? Dat is atserig, vind ik, vanuit de mode. Want iemand die 300 kilo weegt, die heeft een grotere kledingrek, kast nodig, et cetera, et cetera. Dus misschien heeft het ook een economische waarde, is het eigenlijk heel milieubewust. Maar dat is een hele. Snap je wat ik bedoel? Of snap je niet wat ik bedoel? Nee, want atterig, dat. Als je 300 kilo weegt, dan heb je meer materie nodig om je te kleden. Dan dat je, 60 kilo weegt. Hè? Dan kan je met een heel klein dingetje. Blalalala. Maar dat is ook weer atserig. En dat woord atserig is het zuinigheid die de mens dan tot het magere scharminkeltje maakt? Of is het iets anders? Dan wou ik even terug naar de marathon. Ik heb zelf een marathon gerend. Toen woog ik 149 kilo. Ik ben nu 42 kilo afgevallen, dus ik weeg nu 101. Ja. Maar ik doe dat nog steeds met mijn beste wil en weten. En ik zie ook aan mannen dat zij dus meer problemen hebben met hun gewicht dan vrouwen. Oh. Dus, en het gaat altijd maar om de vrouw van haar gewicht en haar voorkomen en haar lippenbalsem en haar make-up en haar kleding. Maar mannen die kunnen net zo goed onzeker zijn op hun gewicht of over hun gewicht dan vrouwen, als vrouwen. Ja, dan hebben we het ook over jou, Verburg. Ja, want ik weeg. Kijk, ik ben nu weer aangekomen. Ik weeg nu dus zeg maar 121 weer. Ja. En ik ren nog steeds een marathon. Maar als ik dus de televisie aanzet en ik kijk ook wel eens volwassen televisie. Mm-hmm. Dan zie je bijvoorbeeld iemand met een lid van 12 inch, noemen ze dat dan. En dan voel ik me schuldig met mijn kleine pielemans van 3 centimeter. 3? Die ik dus nauwelijks kan zien, omdat mijn buik eroverheen. Oh, oké. Maar dat is verder niet erg. Wat willen we? Willen we met z'n allen één robotistisch, mengelistisch verbond? Of willen we diversiteit? Dus is het pluriform of is het uniform? Ja, en deze vraag leggen we dus bij de mensen neer die op dit moment aan de radio gekluisterd zitten, want daar mogen ze dan even over nadenken. Een hele goeie. Dankjewel, Verburg. Morris. Ja, een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Je begon zo goed om de BMI te noemen. En vervolgens denk ik dat je Je hebt gelijk. Ja, inderdaad. Ik vergeet dan de lengte. Want ik denk dan aan zoveel prachtige Marokkaanse en Turkse meisjes die 1,60, 1,65 zijn. En die zou je dan 70 kilo willen laten zijn. Dat gun ik nee, je niet. Nee. Helemaal gelijk. En Morris, daar moet ik mezelf ook verbeteren. Het gaat hier om, inderdaad, je moet kijken naar de leeftijd, de lengte en het gewicht. En daar komt dan een BMI uit. Exact. En dan is eigenlijk wat je daarin stelde, onder BMI van 20... is dan bijvoorbeeld bij 1,60 meter is dat 51 kilo. Duidelijk, inderdaad. Ik had eigenlijk moeten praten over BMI in plaats van over afwijkend gewicht. Exact. Ja, duidelijk. En daar ben ik het volledig mee eens. Dankjewel, Morris. Hele mooie uitzending. Dankjewel. Dag. Je luistert naar Gaande Extra Vroege Ochtendshow op NPO Radio 1. Schooluniformen. Iedereen kent het beeld wel van Engelse films. Kinderen allemaal in dezelfde kleding in de klas. Meisjes in een plooirokje en jongens met een stropdas. In veel landen is het schooluniform de normaalste zaak van de wereld. In Nederland zijn er maar twee scholen waar een schooluniform wordt gedragen. Eén daarvan is particuliere Busy Kids in Almere. Directrice Jacqueline Imminga legt uit waarom zij heeft gekozen voor het invoeren van een uniform. Nou, wij komen zelf regelmatig in Engeland en ook in Italië. Daar zie je het heel veel. En wat heel prettig is, vind ik altijd, als je zo die kinderen in die uniform ziet, dat het gewoon heel netjes uitziet. Het ziet er gewoon beter uit dan op een gewone school, waar ze allemaal verschillend zijn. En kapotte naveltruikjes. Of hoog aan naveltruikjes kapot niet, maar naveltruikjes. En de meiden, de equité is er zo. En ik vind het geeft wat meer aan de school. En het voorkomt pesten gewoon, want je merkt gewoon dat dat ze zijn allemaal gelijk. Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Dat heeft een voordeel ook als er nieuwe kindjes komen. Bijvoorbeeld, die zijn eigenlijk onmiddellijk thuis. Omdat iedereen ziet eruit zoals zij eruit ziet. En horen ze er direct een beetje bij. Een schooluniform levert niet alleen voordelen op school op. Ook thuis kan het veel gedoe schelen. Zo heb je als ouder geen strijd met je kinderen bij het aankleden en scheelt het geld en wasgoed. Als het dan zo goed werkt, waarom hebben alle scholen dan geen schooluniform? Jacqueline weet misschien wel waardoor dat komt. In het buitenland ben je het gewoon en dat werkt echt tegen pest. En hier hebben ze zoiets, nou, dat is iets nieuws en dat willen mijn kinderen niet, want die willen hun eigen kleren aan. En dat vinden ouders willen soms zelf ook dat hun kinderen die kleren aan hebben. En je merkt als je het eenmaal doet dat kinderen niet beter weten. De kinderen van Busy Kids zijn niet allemaal even enthousiast. Af en toe leuk en af en toe niet zo leuk. Wanneer vind je hem wel leuk? Als ik niet weet wat ik aan moet. En wanneer vind je hem niet zo leuk? Als ik een trui aan moet, want die jeukt. Die jeukt? Ja. Is het niet zo'n lekker stofje? Nee, niet altijd. Nou, ik vind het gewoon niet leuk als je elke dag hetzelfde moet doen. Moet aantrekken. Dat vind ik niet altijd stom, maar vaak wel. Het lijkt net alsof je een tatoeage hebt en die zie je dan de hele dag. De kinderen vinden het dus wel vervelend dat ze elke dag hetzelfde eruit zien en niet zelf kunnen kiezen wat ze aantrekken. Ook kun je met een schooluniform niet meer je eigen stijl bepalen en zo je persoonlijkheid versterken. We willen dan ook graag met jou in gesprek over de gelijke kleding op school. Alle basis- en middelbare scholieren in Nederland moeten schooluniformen dragen. Ben je het hiermee eens of oneens, laat het me weten op 0800-1121. Of stuur me een berichtje en dat kan via de Radio 1-app. As the nighttime bleeds into the day, tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh, reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, 'cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie, we won't discover till we push it. I should just walk away, walk away. grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my own. Just walk away, away. Oh, it grips me, 'cause the devil's got my eyes. Drunk on this unholy wine to deliver us from our own minds, the promise of a better time, till we're feeling barely human. We don't know what's good for us, 'cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. 'Cause the devil's got my own. Just walk away, away. Oh, it grips me, 'cause the devil's got my eye. I would rather forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget, would rather forget, wash my memory clean, my memory clean. I would rather forget, would rather forget, wash my memory clean. 'Cause the devil's got my eye. Uniformen op school. Alle basis- en middelbare scholieren in Nederland moeten schooluniformen dragen. Ben je het hiermee eens of oneens? Ik hoor het graag van je op 0800-1121. En misschien heb je zelf vroeger een uniform aangehad op school. Wat was dan het voordeel? En merkte je dat het echt fijn was dat iedereen hetzelfde droeg? 0800-1121. Koek is van de lijn af. Oké, okay, dan brengt het me automatisch weer terug bij Verburg. Nou, potverdikke me, wat een mazzel hoe heb ik dan weer. Hoe flik je het? Goed. Het zal wel telepathisch zijn. Je hebt een goede regisseur, hè? Die weet wie er doorgelaten moet worden. Oké, okay, nou, welkom terug in de show. We hebben het dus over uniformen op school. Dank u wel, meneer. Dank u wel. Ja. Hetzelfde. Gelijkheid, dat is natuurlijk een beetje het initiatief geweest van de tenues, hè? Om de armoede tegen te gaan en de verschillen weg te werken, komen we toch weer op die monocultuur en een bepaalde vorm die men wil aandragen in het leven. Net zoals dat we nu een modebeeld hebben van 75, nog wat kilo en bladibladibla. Maar het werkt niet, omdat men de identiteit gaat koppelen aan kleding. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat gebeurt minder snel wanneer iedereen mag bepalen wat hij zelf draagt. Hè? Want dan krijg je mensen die gaan dan voor hele dure merken. Ja. Ik dacht dat we het nu al hadden over of het op school de tenuutjes. Ja, de tenuutjes. Iedereen gelijk, zodat iedereen je geen verschil gelijk ziet. Ja. Ja. Nou, dan moet ik gelijk denken aan vroeger, als ik op de tennisbaan stond, dan hadden we allemaal een bepaalde kwaliteit, hè, noemen we maar. Ik ben dan zelf een viertje. Dat is C1 is dat. Dus ik weet niet of dat is. Maar goed. Dan, de een heeft een Prins racket van €400 en de ander heeft een Adidas racketje met een klein spandje ertussen van €45. Dus dat maakt wel het verschil in prestatie. Maar qua leren, ik je gaat daar niet beter of minder van leren. Nee, okay, nee, tuurlijk niet. Daar gaat het ook niet over. Het gaat erom dat iedereen is dan gelijk. Je ziet dan ook niet wie meer geld heeft voor kleding. Of wie daar dus minder geld voor heeft. Allemaal hetzelfde uniform. Een groot farce. Want die kinderen kennen de ouders. Die kennen de omgeving. Die weten precies wat er aan de hand is. Dus dat stukje, dat moeten we gelijk schrappen. Oh. Want ieder mens weet precies waar die vandaan komt. Wie wat is. Waar zijn ouders werken. Hoeveel ze ouders verdienen, bladibla, gezinssituatie. Dus dat tenuutje is puur farce. Dat is gewoon gaat niet alleen werken. Maar voor de buitenkant. Ja, nog even als laatste vraag aan jou, Verburg. Een nudistenschool. Ja, oh ja. Ja, oké. Okay. Maar Verburg, nee, heb jij zelf een uniform gedragen op school? Jazeker, meneer. Op school en ook in het leger. Ik heb 12 jaar gediend. Ja. En dat is kijk, in het leger heeft het namelijk nog een extra functie. Hè? Dan kan je dus net zoals bij politie, dan kan je op je strepen staan. Dus je wordt gekleed. Je hebt wel een tenue, maar dat heeft een toegevoegde waarde al naargelang je gepresteerd hebt in de bepaalde maatschappij waar je in bevindt. Hè? Begrijpt u wat ik bedoel? Ja. Dus als je generaal bent, dan heb je... Het zijn wel dezelfde tenues, maar het zijn ook andere tenues. Maar als iedereen hetzelfde tenuutje op school draagt, dan weten de kinderen nog steeds van elkaar wie wat is en hoe het de vork in de steel zit. Dus dat werkt gewoon niet. En nu ben ik even de thema kwijt. Iedereen dus het schooluniform, zodat we... gaat niet werken. Ik begrijp hem. Verburg, ik begrijp wat je zegt. Dankjewel. Bart, goedemorgen. Bart? Nee, Bart is eraf. Ik ga naar Erik. Goedemorgen. Goedemorgen, Erik. Ja, dus iedereen... jouw naam... Sorry, ik heb jouw naam niet eens in mijn hoofd. Oh, nou, mijn naam is Murat. Aangenaam. Murat, met een D aan het eind. Ja, Murat met een D. Ja. Luister, wat ik heel belangrijk vind... Mm-hmm. Is dat je het onderscheid niet kunt zien of de kinderen van een bijstandsmoeder zijn met zeemankleding of van een of andere rijkverdienende ouder die met heel feiger of weet ik wat van krokodilletje kleren. Dat is bij jongeren, dat is heel belangrijk. Ja. Hallo? Ja, ik luister even naar het verhaal. Dus daar word je op afgerekend, zal ik maar zeggen. Toch wel? Ik denk het wel, Ik heb het zelf nooit mee mogen maken. Maar ja, als je niet weet wat de achtergronden zijn van de kinderen en iedereen draagt hetzelfde, dan kan dat niet. Je hebt zelf heel veel in Azië gezeten, lees ik hier. Ja, veel. Ik ben een tijdje daar geweest. Maar daar is het heel normaal dat iedereen in een kleding loopt. In een uniform loopt. Ja. En dat werkte daar dus prima. Ja, dat zou ik niet weten, want ik heb het tegenovergestelde niet gezien. Dus dat iedereen met vrije kledingkeuze mag lopen. Ja. Maar niemand heeft daar een probleem om met een uniform te lopen. Dankjewel voor het bellen, Erik. Bart, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey, Bart. Hoi. Nou, ik ben het er helemaal niet mee eens dat wij naar uniformen zouden moeten. We hebben ooit in de jaren 60, of nou, mijn ouders, in de jaren 60... Ja, dus er gebeurt iets met die... daar ben je weer, ja. Ja, dat gaat een beetje een rare verbinding. Nee, ik vind dat we zo streden voor de vrijheid dat we mogen zijn wie we zijn. We roepen op alle fronten dat we vrijheid van meningsuiting moeten hebben... En iedereen 100% zichzelf mag zijn. En dan zouden we nu, om die diversiteit dan maar toch wel weer een beetje in de band te stoppen, allemaal in een uniform moeten gaan lopen. Nee, absoluut niet doen. Ik denk dat het verschil gemaakt moet worden door ouders over hoe kinderen met elkaar omgaan. Dat we met z'n allen wat toleranter moeten worden naar geloof, naar ras, naar wat dan ook. Dat we mee moeten gaan met de tijd en dat diversiteit gewoon een... Ja, eigenlijk iets is wat we moeten koesteren in onze maatschappij. Dankjewel voor het bellen, Bart. Graag gedaan. Gilbert, die appt mij via de NPO Radio 1-app. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat we een verzorgingsstaat zijn en daarom dus over het algemeen geen armoede is hier. En individualisme is een groot gedachtegoed in ons land. Geloof enzovoort is dan geen vrijheid meer. En be honest, een uniform heeft iets communistisch. Iedereen hetzelfde. Marlon Gobbits, mijn kinderen moeten op hun school allemaal een effen shirt aan met schoollogo. Dat mag in verschillende kleuren, maar het moet dus effen zijn. De winkels hier zijn erop aangepast, dus zodra je shirts koopt vragen ze automatisch voor welke school het logo erop gestreken moet worden. Dat doen de winkels als service. Ik vind het heel goed, zo voorkom je dat kinderen allemaal merkshirts gaan dragen. Ter info, ik woon in Modin in Israël. Ah, oké. Nou, we hebben het dus over uniformen. Gaat dat werken in Nederland? De ja of de nee? 0800-1121. Voor het eerst in mijn leven kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je. Jij heeft alles wat ik zoek. Ik hou hem extra dicht bij me. Want al die meiden die kijken, maar hij geeft me geen twijfel. Wat ik met hem wil, begrijp jij niet. Verspil je tijd niet langer, alsjeblieft. Jij bent een devil, hij hoort bij mij. Dat is niet wat hij zei tegen mij. Dit en allemaal. Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Ik kan beschermen, dat is mijn doel. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij. Amsterdam, Maan, Tabitha en Busy. Op NPO Radio 1, je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. Wij gaan houden je ook op de hoogte van het laatste nieuws, zodat jij straks mee kunt praten bij de koffieautomaat. Een team van journalisten van de Amerikaanse tv-zender Univision News zou maandag tegen haar wil zijn vastgehouden door de Venezolaanse president Maduro. Inmiddels is het team weer vrijgelaten. De filmploeg hield een interview met de president in de stad Caracas. En volgens het team werden ze vastgehouden omdat de president de vragen niet leuk vond. Na de vrijlating zou alle apparatuur, zoals camera's en microfoons, in beslag zijn genomen. De belangrijkste financieel adviseur van het Vaticaan, George Pell, is dinsdag door een jury veroordeeld voor seksueel misbruik van twee jongens in Australië. Kardinaal Pell is niet alleen adviseur, maar ook minister van Economische Zaken van het Vaticaan. Pell is de hoogste katholieke vertegenwoordiger ooit tegen wie een aanklacht is ingediend wegens seksueel misbruik. De kardinaal hangt een straf van maximaal 50 jaar boven het hoofd. Het aantal verhuizingen in Nederland is voor het eerst in 5 jaar gedaald. In 2018 verhuisden in totaal bijna 1,8 miljoen inwoners. Dat is 5% minder dan in 2017. Volgens het CBS is de toenemende krapte op de woningmarkt een reden voor de daling. In 2018 zijn er ook minder woningen verkocht en trokken minder mensen weg vanuit asielzoekerscentra. De winnares van het Nationaal Songfestival in Oekraïne, zangeres Maruf, gaat uiteindelijk het land niet vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Door mislukte onderhandelingen met de zender die het Songfestival in Oekraïne uitzendt en produceert, UAPBC, is ze uiteindelijk niet uitgeroepen als officiële winnares. Volgens de zender is de kandidaat niet alleen verantwoordelijk voor het presenteren van het liedje, maar ook voor de mening van de Oekraïnse samenleving. En vandaag starten de onderhandelingen tussen UAPBC en een nieuwe kandidaat. Je luistert naar Gaande, extra vroege ochtendshow. In Japan wilde een school nieuwe schooluniformen invoeren, maar dit stuitte op veel verzet. After announcing it would adopt a school uniform designed by Armani. Even though purchasing the uniform is not mandatory, the high-style outfit would cost parents a hefty $735, causing an uproar that reached as far as Japan's parliament. The uniform, which includes a matching hat and bag, was reportedly designed by the Italian fashion house specifically for the school. So far, the school's officials have not announced whether or not they will reconsider their decision, but have ensured parents they will provide a careful explanation to those concerned. Ja, heel bizar natuurlijk. Ik ben benieuwd of de directie van de school de plannen toch door gaat voeren. Anders kan het ontwerp van de Armani gewoon regelrecht de prullenbak in. We hebben het dus over schooluniformen. En de stelling die we hebben opgegooid is: alle basis- en middelbare scholieren in Nederland moeten schooluniformen dragen. En dat levert dan meteen gelijkheid op. 0800-1121. Patrick, goedemorgen. Goedemorgen, hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk als we bijvoorbeeld in heel Nederland dan die schooluniformen doen, dan zie je op school eventueel wel gelijkheid tussen de kinderen. Ja. Maar stel dat de ouder de kinderen op zou halen, wegbrengen naar school, dan komt er bijvoorbeeld de ene vader komt in een Mercedes aanrijden, en de andere familie bijvoorbeeld, die komt in een vogeltje aanrijden die bijvoorbeeld al 30 jaar oud is of zo. En dan niet eigenlijk nog. Ja, oké, okay. Ja, daar zit wat in. Maar levert het denk je niet wat meer rust op in de klas? Ja, dat denk ik misschien wel. Maar aan de andere kant kun je zo ook eigenlijk minder zien hoe creatief mensen zijn in kledingkeuzes en zo. Oké, okay, volgens jou gaat het dus niet werken omdat je uiteindelijk toch na schooltijd of voor schooltijd ziet waar die kinderen vandaan komen. Ja, en als de kinderen bijvoorbeeld smiddag of woensdagmiddag bij elkaar gaan spelen en ze komen bij elkaar thuis, en er zou bijvoorbeeld één familie iets minder rijk zijn, ja, dan vertelt zich dat denk ik ook wel onder de kinderen rond op school. Dat is hoe het gaat, inderdaad. WhatsApp, de andere social media. Uiteindelijk komt het toch boven water waar zo'n kind vandaan komt. Ik snap wat je zegt, Patrick. Dankjewel. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, Moerat. Ja. Ik kwam zaterdag terug van een ritje Balkan, Griekenland. Ja. En ik kwam weer terug thuis. En ik begon zo'n beetje de kranten te lezen en alles. En viel mij meteen op in Eindhoven. Mannetjes van 13, 16 opgepakt voor een gewapende overval. Ja. De laatste tijd is het bij in de regio Eindhoven. Heel veel raak met overvalletjes op supermarkten en cafetaria's en drogisten. En zijn allemaal van die jonge mannetjes. Ja. En dat heeft daar toch wel een beetje mee te maken. Die mannetjes zijn heel gevoelig voor status. Ze zijn al seksueel actief. Ze willen graag een beetje indruk maken op de meisjes. En ze zijn heel gevoelig voor status, van merkleren. Ik denk toch, als we dat in Nederland zouden invoeren, en dan een beetje op een leuke manier, niet dat En niet zo'n heel ouderwets uniform, maar bijvoorbeeld een leuk vlot trainingspak wat er een beetje netjes uitziet. In de twee verschillende kleuren bijvoorbeeld. Ik denk dat, dan een dat we dan af zouden zijn van een hoofdgesloten middel met die jonge mannetjes. En dat die jonge mannetjes dan zich een stuk rustiger gaan gedragen en zich meer kunnen gaan focussen op het echte leren. En waarvoor ze op hun toekomst in plaats van bezig moeten houden van nou, de nieuwste schoenen en de nieuwste de mooie merkleren, scooter willen hebben en allemaal. Want ze worden steeds jonger volwassen en ze worden steeds eerder jonger willen ze al erbij horen. En ik vind dat ze op die leeftijd toch meer moet bezighouden met studeren dan... Ja, geef ze dus een trainingspakje. Ja. Het hoeft niet eens zo'n gek schooluniformpje te zijn waar ze totaal geen zin in hebben. Nee, dat komt wel een beetje vlot uitzien. Maar dat ze zich niet zo druk hoeven te maken om van... Nou, hoe kom ik over bij mijn klasgenoten? Hoe kom ik over bij de meisjes? Probeer dat er een beetje uit te krijgen. Want het zijn allemaal de jonge mannetjes die nou tegenwoordig die overvalletjes doen. Dat is niet leuk. Dat zorgt voor een hoop onrust in de maatschappij. En het is natuurlijk ook niet leuk als een jong manneke al een strafblad krijgt voor de rest van zijn leven. Nee, precies. Dus hou die jongetjes rustig. Dat heeft allemaal mee te maken, hoor. Dat kan je allemaal... Dat heeft er toch echt mee te maken. Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel, inderdaad. En inderdaad dus een leuk trainingspakje. Dat is een goede toevoeging, Martijn. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En tegen pesten is het ook goed, hè? Tegen pesten. Ja, daarom. Dus er komen... Meisjes ook onderling, hè? Meisjes ook die onderling elkaar doen pesten en zo. Dat is ook wel een item de laatste tijd, hè? Pesten, hè? Ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Alle tijden natuurlijk. Martijn, daar gaan we het ook nog over hebben. Dankjewel. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Moerad. Peter. Nou, deze man die net laatst al gezegd dat eigenlijk iets nuttigs gezegd heeft eigenlijk. Ja. Dat is testig tegen te gaan. Dat vind ik toch wel een hele goeie eigenlijk. Precies. Daar gaat het voor mij ook wel een beetje om. Want ja, laten we eerlijk zijn, hè, tegenwoordig op die scholen tegenwoordig, want dan komen ze allemaal met naakjes aan zetten. En dan met dure kleding aan en noem maar op. En met gouden kettingen. Hè, de meeste jongeren, zeg maar. En de meeste lachen die andere personen gewoon uit. Dat ze gewoon raar uitzien, weet je wel. Dus laat die flinke jongens, die stoere jongens allemaal, ook lekker hetzelfde pakje gaan lopen. Dan kijken of ze ook nog zo'n grote mond hebben, zeg maar. Ja, en dan gaat het niet eens om, kom je uit een rijk gezin of... Hè, of nee, uit een arm... Daar gaat het niet eens om. Daar gaat het helemaal niet om. Dan gaat gewoon dat iedereen gelijk is. Gewoon dat, en ook een beetje discipline onder elkaar, zeg maar, weet je wel. Ja. Dat vind ik ook wel heel erg belangrijk. Ik denk dat... En ook een keer, ik ben herkenbaar voor de mensen zeg maar, die zeg maar, naar school gaan. Van nou, het is school gaan de kinderen, weet je. Die zijn gewoon herkenbaar, zeg maar, voor de buitenwereld, zeg maar, zoals ons. Ja. Dat zijn kinderen die gaan naar school, weet je wel. Wat Martijn eigenlijk al zei is, zorg dan voor een leuk trainingspakje, weet je wel. Wat ze dan toch wel mooi vinden om te dragen. Mij hoeven geen rokjes te dragen of zo, ik noem maar wat. Gewoon lange broek aan of zo. Keuze moeten ze ook kunnen maken een beetje natuurlijk, weet je wel. Ja. Dat sowieso wel, weet je wel. Maar ik denk wel dat je gewoon, ja, dat vind ik een bepaald respect af. Jongens zijn dan studeren, we hebben allemaal dezelfde kleding aan. Geen pesterijen meer, wat dan ook. Je kan uitlachen wat je wil of zo, die jongens. Meiden, dat maakt niet uit. Je loopt zelf een gek stomme pakje als ik. Ja. Ik zeg eerlijk, het zal even duren. Voor iedereen aan gewend is. Het kan 10 jaar duren of zo. Maar ja, op een gegeven moment raak iedereen aan gewend. Dan weet je niet beter meer. Ja. Het is goed dat je dat zegt. Volgens mij, door deze uitleg hoeft Kees volgens mij bijna niet meer te reageren, denk ik. Want Kees... Ja. Je begrijpt nu toch het voordeel, hè, van het dragen van hetzelfde. Nee. Nee, daar snap ik helemaal niks van, nee. Nee, ik vind... Ik ben geen voorstander van fascisme, laat ik het even heel kort zeggen. Nee, maar ik bedoel het communisme. Ik bedoel, dat heeft totaal geen zin. Ik bedoel, als je dik bent, dan draag je een dik uniform. En als je dun bent, dan draag je een dun uniform. Ik bedoel, dat zegt niks over... Dat werd ook al eerder gezegd. Ik bedoel, iedereen weet feilloos waar iedereen vandaan komt. Dus de pesterijen zullen echt niet ophouden met een uniformpje. Dat, nee. Nee, ik geloof het totaal niet. Het komen minder in ieder geval. En ik denk een beetje respect af. Ik denk ik ga altijd te veel denken aan Noord-Korea. Maar goed. Ja, echt Noord-Korea zie je voor je als iedereen hier hetzelfde draagt op school. Ja. Dat is wel heel extreem. Ja, en dan maar, de volgende stap is dat we hetzelfde gaan zingen. En, Ik weet het niet. Ik vind het een beetje... Dat heeft ook al iemand raak gezegd. Van, we hebben lang genoeg gevochten. Ook tegen de bruinhemden. Zo. Weet je, die waren ook allemaal hetzelfde. Om de individuele vrijheid. En ik bedoel dat iedereen mag dragen wat hij wil. En daar kun je dan aanstoot aan nemen of zo. Of weet ik veel. Maar ik snap niet dat de cohesie van een samenleving zou verstoren. Wacht even hoor, Kees. Peter? Ja, ik wou nog vragen over mensen die werken dan, die bedrijfsleiding aan hebben. Die hebben ook gewoon allemaal dezelfde kleren aan. Zoals bijvoorbeeld mijn werkgever, mijn t-shirts, allemaal van hetzelfde bedrijf. Dat is ook natuurlijk, weet je wel. Waarom moet ik gewoon niet dan? Dat vind ik gewoon raar, weet je. Ja, goed dat je dat zegt, Peter. Ik dank je wel alvast. Dat is wel een goeie. Dan ga ik... Kees, want Michel, die heeft dan nog een interessante toevoeging. Michel, goedemorgen. Nou, eigenlijk precies wat de vorige beller ook zei, of degene die nog hangt. Van, je draagt in het bedrijfsleven bedrijfskleding. Dus als jij op school bent, ben je een leerling. Nou, heb je een leerling outfit aan, zeg maar. Nou, of dan allemaal hetzelfde, maakt allemaal niet uit. Het is voorbereiding op wat je gaat doen als je in je vrije tijdskleding draagt. Ja, prima, maar op school draag je een uniform. Dat is toch helemaal geen punt. Kees die is er helemaal stil van. Nou ja, ja. Ik vind het wel interessant, want het zou een hele nieuwe industrie opleveren aan bedrijven die schoolkleding leveren. Maar ik zie het voordeel in ieder geval. En zeker niet kinderen die zich nog aan het ontdekken zijn en zo, die moet je niet van tevoren al inkapselen. Dat kunnen ze later leren als ze naar een bedrijf gaan. Maar ja, ik. Jij gelooft er niet in, duidelijk. Ik heb er heel veel moeite mee, maar goed. Duidelijk, dankjewel voor het bellen, Kees. Dankjewel, doeg. Michel, ook jij, dankjewel. Graag gedaan, hoor. Fijne dag. Zaida? Ja, nogmaals. Ik ben er wel voor. Je weet soms niet hoe moeders krom liggen om bepaalde dingen voor hun kinderen. Daar wil ik me niet te veel uitweiden. Weet je, wat ze allemaal doen om toch maar aan die spullen voor die kinderen te komen. Nou, ik zou het heel fijn vinden als je wel wat meer uitweidt hierover. Dat kan je zelf wel invullen. Bedoel je letterlijk krom liggen? Ik vind... Ja, precies. Nee, dat meen je niet. Dit heb ik nog nooit gehoord, hè, Zaida. Dat moeders dat doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen goed gekleed naar school kunnen gaan. Leef jij wel in deze wereld? Nou, blijkbaar leef ik onder een hele andere steen dan jij. Hallo. Nou, ik lig niet onder een steen, hoor. Ik denk dat jij onder die steen ligt. Maar even, die andere mensen die gaan toch ook drugs verkopen om die spullen voor hun kinderen te kopen? Hoe komen al die mensen aan die wietplantages en weet ik veel wat ze allemaal niet doen? Nee, dat doen die mensen voor zichzelf. Om zelf in een mooie auto rond te kunnen rijden of om een duur horloge om de pols te dragen. Niet voor die kinderen. Denk je dat ze die kinderen ook niet wat duurdere dingen geven? Dan wel, ze dat doen omdat die kinderen zo graag goed gekleed zijn. Kom in de echte wereld. Luister, en ik vind het ook goed. Dan leren die kinderen, wij hebben de naam van die school hoog te dragen. Lopen die kinderen van de Moerat school in een roze tenuutje en die van de Saïda school in een blauw tenuutje. Mm. Als ze buiten lopen, dan weten ze precies, ik loop in het tenuutje van mijn school. Als mensen iets zien, dan gaan ze naar die school toe. Het waren jullie kinderen met die uniformpjes, weet je? Ja. Dus het is ook een beetje opvoedkundig. Ik vind het niet erg, hoor. Maar ga maar eens in je omgeving praten. Met mensen. Ja, en geloof me dat ik best wel met veel mensen praat. En mensen van verschillende pluimage. Hè? Dus het is niet zo dat ik... van ik speel de hoer voor, om dingen voor mijn kinderen te gaan kopen. Dat gaan ze je niet zeggen. Ik weet het niet. Ja, je hebt ook ogen in je hoofd. Ik ken dames die werken als hoer. Ja. Ja, ik ken ze. En ze maken er ook geen geheim van. Maar ze doen dat niet omdat hun kinderen anders niet goed gekleed naar school gaan. Ja, waarvoor doen ze dat dan? Ik ken een vrouw die dat doet omdat ze het gewoon... Ze vindt het echt leuk. En het bestaat echt. Ja, ik vind het kut om te zeggen. Omdat jij dan misschien zoiets hebt van... Ja, hoe kan een vrouw dat dan leuk vinden? Maar er bestaan vrouwen die zijn prostituee... omdat ze het echt zelf willen. Ja, maar ik heb het nu over vrouwen. Jij hebt een kind bijvoorbeeld, ja? Ik heb geen kinderen. Maar, ja, papa, maar... Marietje heeft... ja, weet ik veel. Noem maar een merk. Ja, D-Squared. Ja? Ja, dat vinden die kinderen geweldig. Oké. Okay. Wat er nu, weet ik veel, interesseert me niet. Ik praat ook altijd met ze. Ik zeg, als jij bij meneer Nike in de straat komt lopen... dan komt die vraag of hij je pleetje komt boenen. Nou, jij helpt die mensen aan die mooie huizen en die mooie auto's. En ja, en als ze mij op straat zien lopen, komen ze vragen... kom je mijn huis schoonmaken? Nou, ik draag hun dingen niet, hoor. Mm. Maar oké. Okay. En dan zeg ik van... ja, die mensen doen dat wel. Dus je bent voor uniformen, ja, toch? Als ze niet te eten hebben, gaan ze dat doen. Hey, Zaida. Oké, ik geloof je, want jij kent die mensen. Maar je bent dus voor uniformen, toch? Ja. Oké. En dan zeg ik ook het even opvoedkundige werking. Want als ik jou van jouw school in die roze uniform... dan kom ik bij meneer de directeur, meneer Moerart. Ik zeg, er waren kinderen van jouw klas, want ze hadden die roze dingen aan. Ja, goeie. Herkenbaarheid. En misschien krijgen die kinderen dan ook iets van... hé, ik heb de naam van mijn school hoog te houden. Dus ik kan me wel gedragen. Ik schrijf het achter je naam, Zaida. Zaida is dus voor schooluniformen. Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Moerart. Timo. Hi. Ik moet altijd even over nadenken. En ik ben dan meestal te laat met... Nee, maar dit is nog net op de valreep. Het kan. Oh, maar ik denk dat het persoonlijk toch goed is als kinderen geen uniformen dragen. Omdat ze dan kunnen oefenen dat hun eigenwaarde niet verbonden is met uiterlijkheden. En ook niet verbonden is met de positie ten opzichte van anderen. Dus eigenlijk moet je ze dan min of meer blootstellen aan de pijn van het vergelijken met anderen. En dan tekortschieten. Om er uiteindelijk achter te komen dat een eigen waarde met andere dingen verbonden is dan uiterlijkheden en een positie ten opzichte van anderen. Oh ja, dat vind ik een hele mooie ook om dit onderwerp eigenlijk mee af te sluiten. Nou, graag gedaan. Dankjewel, Timo. Dag, Moerart. Lipa en Swan Song. Piet, je hebt gisteren je verjaardag gevierd. Hoe was dat? Ja, dat was perfect. Lekker relaxed. Ja? In kleine kring, dus. Ja, en lekker weer. Ja, lekker weer om te wandelen. Ja, jij woont dan ook nog in het bos, weet ik. Ja. Dus het is echt een ultieme periode breekt aan, volgens mij, voor jou. Ja, we hebben 2 uur mogen genieten van de natuur, dus dat is prachtig. Geweldig. Nou, de wandeling. Dames en heren, dit zijn de laatste woorden van Piet. Gaan verhaal nummer 20. Alleen Nederlandse snelwegen zijn samen al zo'n 3000 kilometer lang. En als u dan beseft dat 1 kilometer asfalt over 1 rijbaan, all in, dus met strepen en toebehoren, 600.000 euro kost, dan weten wij dat het totale Nederlandse wegennet zomaar bij benadering honderden miljarden euro's, oftewel biljoenen, waard zou kunnen zijn. Dit wegennetwerk draait maar hooguit de helft van de 24/7 op volle toeren. Dan staan er files en is het er vol. Maar de andere helft van de tijd dan? Dan ligt het snelwegstelsel er relatief leeg en stil bij. Zouden we niet kunnen proberen dat wegennet wat gelijkmatiger 24/7 te leren gebruiken? Misschien zou het uitmaken op termijn alle 65-plussers buiten de spitsuren gratis openbaar vervoer aan te bieden. En het openbaar vervoer in het algemeen bij voorrang uit te breiden en te verbeteren, om zo het totaal aantal auto's in Nederland terug te dringen. Morgen, mensen, zouden die niet van 4 uur 's nachts tot 12 uur 's middags willen werken? En avond, mensen, zouden die niet van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds willen werken? Zo hebben zij geen last van files en zijn in minimale tijden op hun werk en weer thuis. En pakken zo toch een normale halve dag aan kantooruren mee voor hun persoonlijke contacten. En verder heerlijk rustige stille uren om zo zeer relaxed te kunnen werken. Ten slotte nachtmensen. Zouden die niet van 8 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts willen werken? Als u dan daarna rustig naar huis rijdt, ziet u bij de tegenliggers van Lievelee de eerste lange files ontstaan. Piet. Piet, heb je wel eens nagedacht over het oprichten van een politieke partij? Nee. Nee, want ik zou echt welgemeend op je stemmen. Nou, dat is leuk te horen, Morad. Ja, ik hoor je morgen weer. Weet je al waar het over gaat? We gaan het morgen over het nieuwe Schiphol op de Noordzee hebben. Oh. En donderdag over de nucleaire optie. Oh, zo, je werkt vooruit. Ja. Bij onze gevechtsvliegtuigen, weet je wel? Ja. Daar kun je bommen onder hangen. Ja, maar dan nucleaire dus. Of tenminste, je gaat... Als afschrikmiddel. Alleen maar om de vrede te kunnen bewaren. Ja, soms is dat het enige wat werkt. Ik hoor het donderdag dan wel. Maar eerst dus morgen. Oké. Okay. Ik wens je een fijne dag, Piet. Jij ook. Dank je. Dit was hem weer, jouw ochtendshow op NPO Radio 1. Gaan. We hebben het gehad over schooluniformen, draagmoederschap en veel te dunne modellen. Morgen dan ben ik er weer om 4 uur. Zometeen het NOS Radio 1-journaal met Jurgen van den Berg. Geniet ervan en een hele fijne dag. Bye. NPO Radio 1.